ludzi zmienia, ludzie zmieniają świat. Bo dziś na wczorajszy dzień rzuca inne światło. Życie płynie wartko, 5 lat nad kartką. Chcę grać w ten rap, to mój start ponadto. Mam fart i hardcore, w życiu miałem rzadko. Na wskroś przypadką, oparłem się wpadką. Dotarłem tu łatwo, mieszając bit z gadką. Chciałem być rap gwiazdą, jak Nasty Nas lub Rasko. Z kaską fiasko, lecz pierwsze demo w miasto poszło. I na złość wrogom nie było pastą. Wzrosło poszanowanie, a nasze rzemiosło zostało nazwane gliwickiego rapu wiosną. Wtedy mocno chwyciłem wiosło i odtąd mam mniej przyjaciół, ale wciąż idę pod prąd. Wąs stąd, ludzie z przeszłości chcieliście odjąć mi umiejętności, dziś te rymy was żądlą. Pamiętam. To było wczoraj, było wczoraj, było wczoraj. Dzisiaj to ciągła walka, przede mną stroma skarpa. Chcę na nią wejść jak na parkan, nie jestem partacz jak tarkan. Mam moc jak tarpan, wielką jak tartar. Widzisz, prowadzę życie jak Ibis Czarpar w TV. Nie chcę jak Charlie Harhar krzywdzić się i gderać. Choć życie nieraz wkurwia mnie konkretnie jak Didi Dextera. Dzisiaj kariera zamyka, zamiast mi drzwi otwierać. Jestem w kropce, każdy coś chce, każdy mi coś zabiera. Teraz popieram tych, co chcą mieć premię, premiera. Premium otwieram, to moje gremium, moja bandera. Nie jak Banderas, nie jestem desperado. Lecz życie jak pantera sprytnie śmiga jak Corrado. I kto mi zadość uczyni za to? Przecież nie hip-hop. Chodzę 12 lat do szkoły i po chuj to wszystko. Być bezrobotnym artystą, co kiedyś wydał płytę. A niech tak będzie, a ten biznes niech mi cmoknie w pytę. Nas nie wie, czy wygra, czy świat da nam poigrać, czy gra, w którą gramy to sidła. Na przykład mogę ścieżki powikłać, drogę złą wybrać, lecz wiem, że dziś ma szansa, jeszcze nie znikła. Chcę przy tym wytrwać, pieprzę tych, co chcą gwizdać. Mych marzeń szczyt mam, gdy dobry rap pod beat dam. I nie chcę być sam, bo ta gonitwa męczy mnie, a prowadzę ten rytwan. Ja muszę być tam, bo wiem, że nikt nam niestety nie da nic za friko. Chcę mieć Ferrari, a w planie medalniczka Tico. Muzyczka cicho, choć swoją przyszłość widzę licho. W marzeniach przełączam obrazy, to jak foto plastikon, ekran plus setki ikon. To mój pomysł na to, by synchronizować z bitem własny instrument mowy. Oby konsument był na nowy kierunek gotowy. Czas pokaże, czy wytrzyma przemysł hip-hopowy. Yo!